آنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامن برکات عالیہ کی لکھی ہوئی مناجات مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ہم سب کو اس کی برکت نصیب ہوں گی. فرما بابے دل دو مر

صلوا الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين مواف فزيد كرم سے ہو ہر خطا مرتضی کا سسکا ہو نانا ناراض یا خدا یا رب کبھی ہو نانا ناراض یا خدا کرم سے ہو ہے خطا یا رب ہو مولا سیرت پر سلطان انبیاء گیا ہے تجھ سے بدکار حاوی ہوا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، آئے شیطانی پیچھے پڑا ہے، آئے شیطانی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے جنگل سے تو چھڑا یا رب، ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو واسطہ پلج چل پا کا ہے، واسطہ پلج چل پا کا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اب وہ رحمت کا بخشش کا سائل، خونی حایت گناہ گارو داخل، اب وہ رحمت کا سائل، تو نہایت گنہگار غافل، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، یا اللہ یا رحمان، بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے، بات برا ہے جا خدا تجھ سے میری دعا بے سبب اے خدا کرتے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا پرسش بے سبب اے خدا کرتے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا پرسش نام بپار مولا تیرا ہے نام بپار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا مجھ خود مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رات اکبر مجھ کو دو دخ سے ڈر لگ رہا ہے مجھ کو دو سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نظر میرا بے پار تجھ سے موت سے قبل بھی نظر میرا بے پار تجھ سے موت سے قبل بیمار تجھ سے پانی پہ چل آئے وہ تپا ہے پانی پہ چل بھائی وہ تبا ہے کالی پہ چل آئے وہ تبا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر سارے برادر قبر میں مجھے کو تنہا لٹا کر چل دیے گا سارے برادر دل لگے میں گھبرا رہا ہے دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا پھرنا اپنے در سے نکالی مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی پھرنا اپنے در سے نکالی مجھ گناہگار کے جا ہے مجھ گناہ گار کی جا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نعرے تو سخر سے مجھ کو آمادے بہر حسنین باغ جنا دے نعرے تو سخر سے مجھ کو آمادے بہر حسنین باغ وے جنا دے کر دے رہا مت میری التجا ہے کر دے رہا مت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے دنیا میں تو نے چھپائے حشر میں بھی نہ اب آج آئے عیب دنیا میں تو نے چھپائے حشر میں بھی اب آج آئے آہا نام میرا کھل رہا ہے آہا نام میرا کھل رہا ہے آہا نام میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عیب دنیا میں تو نے چھپائے حشر میں بھی نہ اب آ چکائے آہا نام میرا کھل رہا ہے آہا نام میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا عمر بدیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری عمر بدیوں میں میں نے گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب کا واسطہ ہے بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے پھر سے لب کل اور ایمان پر خاتمہ ہو آ گیا ہائے وقت قضا ہے آ گیا ہائے وقت قضا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا یا الہی کرے عنایت دے دے ایمان پر

پیتے